szerelem és éretlen. Remélem összehoz minket a véletlen. Sem veszem, hogy teszem az eszem. Jobb, ha a gondolataimat összeszedem. Csak ő kell nekem. Ő a legjobb ő, és fennakik a hegyen. Csak álmodok róla, ő egy gyönyörű gólya. Kár, hogy nem én vagyok a bugyogója. Álmodozom meg éjjel át. Gondolatom csak téged lát. Fiatal szerelem és életlen. Remélem összehoz minket a véletlen. A szó elszáll, a szexit marad. Ha tele van és látod, elakad a szavad. A fortuna velem, most épp megy lelem. Feltűnik ő és bevetem a cselem. Várok, fel és alájárok. A válasz, ez egy kicsit fáradt. Nem, hogy igen, mondd már szívem. Mosolyog a cica baba, ez már igen. Álmodozom meg éjjel át. Gondolatom csak téged lát. Fiatal szeretem. Nem van a vonatom első szóra. Mozgok jobbra, mozgok balra. Tetszik a képe, hát kiteszem a falra. Kiátszok, utána Új, az én csajom is igazán jó. De ritmusra mozdul a teste. Így ér véget a gyönyörű este. Álmodozom meg éjjel át. Gondolatom csak téged lát. Fiatal szerelem és éretlen. Remélem összehoz minket a véletlen. Álmodozom meg éjjel át. Gondolatom csak téged lát. Fiatal szerelem és éretlen. Remélem összehoz minket a véletlen. Minket a